ma min shafi'in amul jann ajramu illa ludun min ba'di iznihi ci ginaaw ciobarem wala ci ginaaw ndigalam modi fofu boko dege do waxati ne ramu amut ah kay amna de li amul kay moy def ko te amul ndigalu yalla lolo amut ramu amna waye ramu te amul ndigalu yalla le kenn munut ndigalu yalla ci ramu it modi dem yowmal khiyam say point motut ngay ramu kene nit kenn munuko ko say point agul ci fuñ la war repesser it ñulay ramu lolé it amul buñu démé yowmal khiyam képp ko xamné am nga 20/20 yow da nga bok ci liste ñi nga xamné dañuy ramu aw nit ko xamné da nga am 10.5 point di wut 0.5 yow tam da nga bok ci liste ñi nga xamne des leen di repesser manam leen di ram ko xamne wessu nga 10 do soxla ko la ram da nga atme 11 ba 19 kon ñi nga xamne dañuy ramo moy ñi am 20/20 ñi nga xamne des leen di ram moy ñi am 10.5 waye ko am 3 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ني ام 4 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ني ام 7 سيرفين فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى ني ام 10 كيفه كيفه فما تنفعهم شفاعة الشافعين فك ني جار الاعراف دورا ديم رم امنا ري واي في لي جار كي مثال ما من شفيع امول كن كوي رم الا لذت من بعد اذنه ludul ci ginaaw ndigalu tabaarak wa ta'ala waxina comme iznihi ndigalam dugna waaw dina ram motax alquran ak koor di ram lil abdi yawmal khiyam koor wax lamuy wax alquran wax lamuy wax ñu japp ci loxoy ki nga xamni mo daan wora ka jang alquran te yalla tabaarak wa ta'ala tax ñu japp ci loxom ummat ko ba dugul ko ci keeru terang reñu dugi aljann gañu tuddi aljann zalikum sen koko nga xamne mo len bind mom len bind asman ak suuf zalikum sen koko nga xamne jurom ben fan ci le bind lolou zalikum sen koko nga xamne moy yow mo ci arash zalikum sen koko nga xamne moy doxal mbir yi lu dox moma zalikum sen koko nga xamne kenn munu fa ramute joxewu ndigal Allahu kukum moy yalla rabbukum moy sen borom su ngeen xamé lolou fa ca saasa jël len seeni bagaas ak seeni matwaayi u'buduhu ngeen jamu fa'buduhu dal len koy jamu wetal len ko mom yalla la rabba siwaw fa wahiduhu bil ibada jamu len ko mom dong ndax lolou tax mu andi len fi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lolé ngay wax ci fatiha ihdina iyyaka na'budu ngén bal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in légui afala tadhakkarun xana da ngén dul waru mais bu ngén don waru da ngén xamni yi mu bind mom dong moko man ngén waru jamu ko mom dong limuy santane ngén def ko limuy téré ngén bayiko ngén dem ci kër ga nga xamni moy kër kërangam nga di aljanna yalla ñu jëfugu ñun ñepp ilayhi ti yalla marji'ukum moy sen delu way jami'an yin ñep wala nga xadam marji'ukum sen delu way jami'an yin ñep ilayhi moy jëm ci yalla wa'dallahi li nak moy dig bi yalla digi haqa lu deggu la de ak deggu moy ñep fay delu amna ñi nga xamni ñom dañuy weddi dekkii ñom dañu won ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna ila ad-dahr amna ño xamne muy dehr yoni dañu ne ku de do dekk lolou lañu gëm ñu aha kay innahu yalla yabda'ul khalqa mo tambali bindigi suma ginaaw gi yu'iduhu mo koy defaat motam li bind ci bind nit ñi ñuy dox ci kaw suuf ba dé dugg ci bir suuf dina ko mëna defaat waaw ndax bo yoté ab tulli sa auto waxuma la dara mais ñom dañuy dagg sax aw seng fugg ko ba def ko porte yokku ci sa auto muy wey nga yelenu super ñu ne ko degget tek fele dagg benen super tek fam nekkon muy daw di wey te kat ñom sus ñu ko leg leg ñu sus def ko defin wax ni ñoko dakk tubab bako soso tabarkal suñu tuli yi ci dekk bi comme nak sus defarat mo gëna yomb sus yalla mi sus kon mën na defat waaw yalla innahu mom yabda'ul qalqa mutambli bindigi suma ginaaw ga yu'iduhu mo koy defat kon nak duko lotal li yajisiya ngir mu fay mom yalla allazina amanu ñi gëmon wa amilus salihati defon lu bax ba de ca bil qist mu fay len ci ak mandu bil qist ci ak mandu bil adl ndax yalla mom ku mandu la ndax suñu demone yowmal khiyam ñi doon jaamu yalla yem ak ñi nga xamne daawu ñu jaamu yalla su boba kon ñi daan jaamu yalla dañuy perte te boba yalla day wax ni ah lool ko do xef yalla du def non aljanna bu fekkon dañu dem ba yowmal khiyam ñu ne sawara amul legi ñepp aljanna bi khairu hisab koy mbir mi day am nu muy deme motax ñi nangu won fokk ñu neexal len ñi lankon fokk ñu xuppu len ñun rek lay deme waye buñu jangale won ba école di tej ñu jox xali yeuf ay entrance 6e ñeñ ñi ci dess ñeuf ñu joxal ay bac ñeñ ñeuf ñu joxal ay BFM amul sax examen su boba nak legi mbir mi dootul niru dara motax fokk bu at mi jeex ñu def ay examen entrance 6e yi ñi daanu ñi jall BFM yi ñi daanu ñi jall bac ñi daanu ñi jall wa hakaza lolu modik mandu tabaraku taala yi nun lay def ndax mom ko mandu walatheena ñinga xamne kafaru dañu wedd yalla nak ah ñom de lehum am nañ sharabun at nan sharabun ab guh min hamimin ci ndox mu tang ma ci sawara yalla ñu jallu mudul wa azabun ak mbugal go xamne alim mbugal gu metti ñi wedd yalla lutax lu ñu ko yobbe mune bima kanu ci lañ nekkon yak furono don ko wedd yalla yalla wari su ko wedd ndax huwa allazi mom moy ki nga xamne ja'ala ash-shamsa mo def jant bi diya'an muy leer gu andako tangoro leer gu andak tangoro diya bu ñewé ko sulul dal lak waaw yalla tabaaraku ta'ala fati'an bin nahar ka sirajil wahhaj waaw wal khamara mu def weer bi muniran wala nuran muy leer gu andutuk tangoro baba du tang da fay leer rek waaw wa qaddarahu munat dukhub weer wi def ko manazila ay keur muy ay burju ay buruj bu weer wi dugge fi nek fa bir genn dem fele bu dugge fi nek fa bir genn dem fele waaw yalla lolou lumay yari muné waaw dama ko def li ta'lamu ngir ngeen xama adada sinina limu ati limu ati wer jant bi mo ñi won bes yi ne bes bi jeexna bes ñewat na bes bi jeexna bes ñewat na wer wi nak mo ñi won mom ne wer wi jeexne wer ñewat na wer wi jeexne wer ñewat na ñukoy konté bané at mi jeexna at ñewat na li ta'lamu adada as-sinin adada as-sinin fa bish-shamsi tu'rafu al-ayyam wa bi-sayri al-qamari tu'rafu ash-shuhur wal-a'wam yalla rek yalla yalla rek moy yalla manazil yoy nga xamne mom la wer wi am nak ñi nga xamne ñoy def astrologie di xet ci bidiw yi di ci joxe ay xam xam ci lañuy genné gisane gi ñuy tuddé horoscope nga xamne képp ko xamne yaangi xet sa horoscope di ci jéma xamé lo ci xamé yaangi xéti gisane kat te bu horoscope waxe nga gëm lim wax weddi nga alquranul karim ndax man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Horoscope molay wax ni ñaar ci fan ci wer sangam nga judd, ñaar ci fan nangam, ñe mu tudaleen mizan, ñe mu tudaleen sawru, ñe mu tudaleen yenen tur ba muy fukk ak ñaar, ñu tudde ko horoscope. Ndax asaman da am ay bën bën, was samaa'i zaatil buruj. Yalla neena kon mom de moy ko am katan wor len ko wet katanam gogu ci le binde jant bi mu nek leer gu andak tangor, mu bindu weer yu mu nek leer gu andak sedd, bu jant bi soye ne weer wi awma ma nek barab sangam dila jox ngay fab leer gi diko difere diko jox wa aduna wala bok fi nga xamni fofu la jot ci wut, su gude weer wi leral su beccige jant bi de leral. Yalla ne ma def lolou natal weer wi ay keur yo xamne ca lay nek di ci genni dem ngir ngeen xam adad sinina limu ati wal hisaba ak ngeen xamit ak wagnii ni tok bu yag mu dal ni man day amna ñaar fukki at wala man day amna fan weeri at wal hisaba ak wagnii bi tabarakallah. Yalla neena ma khalaqallahu yalla bindut zalika lolou mo len di netti illa bil haqq lujul ci deug deug tax mu bind lolou fo taxut dedet hikma azima wa faida jalila mo tax lu reey reey la ndax at yi ngay tok dama dama day ñew ci aduna si bes bim ñewé hôpital ñu ne mi ngi fi ñew 11h30 minutes la fi ñew buñu togé ba midi rek waji amna fi 30 minutes ci aduna si ndaysan ñu tok ba midi dañu waji amna fi 1 heure de temps samedi la dimanche la juddou ñu tok ba altiné ci 11h30 waji amna fi benn bis bis yoyu mu koy bolé ba am ci juroom ñaar ñu ngénté ko juroom ñaar yoyu di ay bis mu tok ko fi ba am fi ñenti juroom ñaar mu di wër weer yoyu mu koy takale diko takale ba am fi ñaar fukki weer ak ñent ñu feral ko ne ko am na fi ñaari at at yoyu nak man na cey dem ba am fi juroom wala fukk wala ñaar fukk wala sax témèr waye lu yag yag day delu ci wat fim déparé won ci khalaqal maut wal hayat motax adad sinul hisab yalla neena ma khalaqallahu zalika illa bil haqq motax ko xamul noy séré sa temps yalla néna perte nga wala asr innal insana lafi qusr illa allazina amanu yalla dal yufassilu alayati mingi tekantal layay bat par bat kum koy tekantalal li qawmin nit ñoo xamne ya'lamuna xamnañu katanu yalla xamnañu magay yalla Abu Saoud mune ya'lamuna al-hikmata fi ibda'i al-kahinat fayastadilluna bidhalika ala shuhuni mubda'iha jalla wa ala. Tafsir Abu Saoud mune ngir ñu xam magay yalla ak lim def ci nek teef yi ngir ñu man ci jaare ba xam ay mbirum yalla neena inna fi ikhtilafi al-layl nek na ci wote gi nga xamne wote nako guddigi wan nahari ak beccëg bi waw ngeen bal ma xadam ko la ayatin li xamni yattaku wama khalaqallahu ak wote gi nga xamne nek na ci li yalla bind fi samawati def ko ci asman wal ardi ak suuf lol tam la ayatin kiyamta nang ci li qawmin ci nit ño xamne yattaquna dana ragal yalla yalla neena inna fi ikhtilafi li wor moy nek na ci wote gi xamne wote nako alayli guddii wan nahari ak beccëg guddii ak beccëg lu wote la ak itam ikhtilafi ñi def moy wutante di remplacerante beccëg bi nek fi ba ci kanam guddii gi ñew relevé ko dal dikoy aw jox ko loxo mu taxawal ko fim taxaw nonu ñuy defal ndaysan suñu mbokk yoyu di garder medd mi leg leg di def circulation bi nga xamne day taxaw ñag kenn ñew taxaw place mom mu dem noppul ci wala ci liggeeyu kay technicien bi ne xey fi ba midi ben technicien ñew place am ba 6h benen ñew place am wax ak sa guddi gi ak becc bi non lañuy def waye wutante gogu ñu wutante kenn ku ne di wutu sa morom ca la ngay liggey yalla neena lulu mandarga la muy wone ne yalla amna nafsu amutun kuy doxal yoyu len lu nek fam nek lay nek fokk mu am ko xamne ki mom moy doxal mbir yoyu wala du nek ndax amul kenn ko xamne ki da ngay xey rek tok su keur jeki jeki rek sa tin da di jog dem marché tin li djel jimbo dougal ci biram djel kanek soblek pombitière yaa yoyu dougal ci biram ñew ci kër gi daali tok ci kaw gaz ba mom tin li daaji tal gaz ba daaji def ci diwlin ji bax mu daaji soti mom tin li mu daaji ñew yak bopam ci bol bi ci buddi la jox ngay lek mom tin li dedet lool du am motax waaji wax ne aduna si natiri be ko bind koku xam xamam wala bok khalatam moy lu gatt rek waye inna fi ikhtilafi layli wan nahar wutu ci guddu di remplacer beccëk beccëk diko remplacer momit wama khalaqa allahu ak li nga xamne yalla bind nako tabaaraku ta'ala amal ko ci ay meloy nekteef fi samawati def ko ci asmanti jant bi nek nele ngey sen wer yi bidiw yi nek fi ak yenen yo xamne ñun gisuguñ ko beut wal ardi ak souf ci nga ak li ci nek sank leñ yek melantane yek xorondom yek yoy yek yu yeb yalla bindu ko ci souf ci lolou la ayatin mandragal muy wonene ne yalla amna li qawmin ci nit ño xamne yattaquna danañu moytandiku danañ jëfëndiko seen xel dinañu ragal yalla la ayat azima wa barahin jalila ala wujudi sani'i ووحدته وكمال علمه وقدرته لقوم يتقون الله ويخافون عذابه توتوغي سنيك رك جيس بن جانخ بو دكل nga war xamne yalla amna janakh ji da nga ci son lol pour ray ko waye janakh momu amna ko gëna neew dole fouf te gëlal lakal muy yo yo fi ne bu yalla newon ku faatu buñ la dencé dañuy fa ben yo dugul ko sa bammel bayila fa ak mom lool rek jarna jaamu yalla ba faatu ben yo ndax defar ngeen baygo defar ngeen yo tox defar ngeen ciuray ñuy de lak ay nima lu ni ngeen dugg ci pour alak yoy yoy lank di gën di yok rek di gën di bari nu ngeen mëna def rek bu ngeen tuddé rek tabarkalla leg leg aw yo ñew ne len ci té mënu loko dara yalla tabaaraku ta'ala bo nekk su nekk da nga tok ñag seen sankale ñu wala melantani ñew su nekk fekk lo tek ñu tambulé jël loolu luy won ne yalla tabaaraku ta'ala am innal ladhina yi nga xam la yarjuna yaakaruñu liqa'ana dajje ak ñun yalla yalla neena ñi yaakar ne duñu dajje ak yalla yaakar nañ ne duñu dajje ak yalla khalaatuñu ko sax nak nek ci banex yi rek ak fatte la nga xamne moy nek ginaaw de waraduñu deg ñu deg bil hayati dunya ci dunduk aduna ñom dal dunduk aduna doyna len buñ amé dal wu set tuuy ju set sibis bu set pour ñom jaxna tambali nak di pant ndaysan di lesal mbag wat ma annu biha neena ñu dal nak dal xel ci aduna farihu biha wa sakanu ilayha walladheena at ñu nga xamne hum ñom ghafiluna dañu sagane an ayatina ci kimtan yi len di wonne yalla amna ulaiika nyaari goob yoy yeb mawaahum seen muju way annaru may sawar yalla ñu yalla musal bima ka bima kanu ci lañ nekkon yak ci boona doon ko fanko yalla ñu yalla mussel ci sawara ci gayam innal ladhina ñi nga xamne amanu gem nañ yalla wa amilu ñi def as-salihati jef yu bax yahdihim dana len jubanti ba tek len ci yoon wu jub rabbuhum sen borom bi imanihim ci sababu sen gem ga bi imanihim ci sababu sen gem ga yalla tek len ci yoon ñu jaar ci yoon we wowe di nongu nongi ba ag aljanna bu ñu duggé aljanna tajri dana daw min tahtihim jasyan ron al anharu dihya fi jannatin na'im ci aljanna xewal etas yak taxukayak tabarkal xewal ya bu ñu duggé aljanna da'wahum senu ñaan fiha ci aljanna modi subhanaka allahumma lu lañu ñaané subhanaka allahumma di bak yalla rek muy at tasbih wa tahmid ni nga xamné nur lañu yakke wala nit muy nokki non la sabbal di nekk ci ñom da'wahum senu ñaan fiha ci aljanna moy rek subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum khaylum nuyun ci aljanna fiha ci aljanna ja salam alquran nunna wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bu yom al khiyam bu ñu duggé aljanna assalamu alaykum day xewi legi salam moy xew ndax bo ci bolé alif ak lam ni nit ci assalamu alaykum moy yal na nga am jamm te aljanna mom bo fa xasse duggu legi jarato ñaanal jamm ndax am nga jamm jo xamni duto taggo mo mukk motax ñu dindi alif ak lam gi duto ñu wax assalamu dedet salamun rek lañu wax wa tahiyatun fiha salam duggé aljanna kenn jarutul ñaan jamm loy ñaan jamm am nga jamm bonak ci duto taggo jamm boba kenn dutul ñaanal moromam jamm fi ci aduna lay ñaanalen te ko ne di ñaanal sa morom jamm nan ko assalamu alaykum yalla ngeen am jamm munela wa alaykum assalam yeenit yalla ngeen am jamm wa akhiru da'wahum sen mujeentelu ñaan ñaan gëñuy mujje ñaan an moy dañuy wax ne alhamdulillahi rabbil alamin lolu ñi mujj wax alhamdulillahi rabbil alamin ñenti baata ngok yu ri alhamdulillahi rabbil alamin so waxe ben yon alhamdulillahi rabbil alamin moy ci bir li nga wax sant gi nga sant yalla da nga ci wax ne yalla amna ben ñaarel ba nga wax ci ne momum xewal ñettel ba nga wax ne xewal na la ñentel ba nga wax ne nangu nga xewal gim la xewal motax la ilaha illallah ak allahu akbar ak subhanallah ak alhamdulillah li alhamdulillah lamb gën ko reey lu reey la alhamdulillah rabbil alamin ndax da nga bolé yele yeb ci bir alhamdulillah motax baat yu jara wax la alhamdulillahi rabbil alamin yalla nen walaw yu'ajjilu llahu bu yalla don yakamte linnasi ci nit ñi bu yalla don gaawé nit ñi asharra aw ay bu yalla yakamti wona tek nit ñi aw ay isti'jalahum ni nga xamne nun la len di yakamte bil khayr ci wiyu ci jam la qudiya ilayhim ajluhum kon sen app jeexna bu yag la qudiya kon des na dogal ilayhim jeme ci ñom ajluhum senu app ngop mujahid mu ne modi ñaan gi way di ñaanal bopam ba domam su mere nan ko yal na nga de mu ne baatu yàlla na nga dee boobu muy wax, bu fekkoon ku ne yàlla na nga dee yàlla rayal la nga wax yàlla na nga dee, nee na kon ñëpp faatu. Loolu la mujahid wax. Tabari mu ne maanaa mi mooy law yuajjilullahu ijaabata duaai nnas fi charri wa fima alayhim fihi madarra ka isticjaalihi lahum fi lxayri bil ijaaba isa daawhu bihi. Mu ne moom mooy ni yàlla yàkkamtee nangu ñaanu yiw, su ko yàkkamtee woon a nangu ñaanu safaan, kon àdduna tukki bu yàgg. Wallaahi wax nga dëgg, wallaahi wax nga dëgg. Fa nazara wala fa nazaru ñuy bàyyi, mu ne su boobaa allazina ñi nga xam ne laa yarjuuna duñu yaakaar liqaana suñu daje ñun yàlla, yàlla mu ne fa ñu bàyyi leen fii tuxyaanihim ca seen bew ga yaamahuun ñuy déng dengi yataraddaduuna taxayuran walmaana natruku almujrimina wa numahiluhum wa naqidu alayhim ni'am maa tuxyaanihim litalzimahum alxujja. Yàlla ne wa isa saa soo xamee ne massal insaana laal na nit adduru lor, nit daal saa bu loroo daanaa yàlla mu ne mu wooñu lijan bihi fekk mu tëdd aw qaaidan wala fekk mu toog aw qaaiman wala fekk mu taxaw. Mu yooyu yëpp ñett yooyu mu daal su fekkee mu tëdd mu ñaan yàlla, bu fekkee ma nga toog mu ñaan yàlla, bu fekkee ma nga taxaw mu ñaan yàlla, saa bu jaaxle rek ne yàlla yaa ci des de. Falamma kashafna anhu ba nga xamee ne muri nañ durrahu lor ga marra, mu daal di wéy nag continue ka an lam yadauna, mel ni wooxuñu woon ila durrin ci lor massahu boo xam ne laal na ko. Kazalika naka noonu zuyina lañu rafetale li musrifina yàqkat yi maakaanu lañu nekkoon yaamalu na doon ko def. Yàlla tabaraka taala kon bu nit jaaxlee woo ko sundee jaaxle ga nga jaar feneen, loolu mooy li mbone. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Yunus, bu yàlla defee jàmm ba ñu dajewaat ñu puusaat ko insha allahu tabaraka taala. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi moo di seen mbokk Aliou Sall, ci leen ko doon jottali ba ngeen mën koo dégg ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, moo di Cheikh Abdoulaye Thiubou. Yàlla na yàlla defar ay mbiram, defar suñuy mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. tout.